بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، تكيوا كتكه محاضرة أمبو محاضره وتوسيانا مسألة مزيمة يا وجوب طلب العلم واجب وكتفوتا إليم يا شريعة، وجوب طلب العلم الشرعي واجب وكتفوتا إليم يا شريعة. فإن الله عز وجل فضل العلم والعلماء، حقيقة الله عز وجل أم فضليش علم نا أكوا فضليش مع علماء كم بواوني وبورا، لكن سيهبتو وطالب العلم فيا أكم فضليش طالب العلم ونفونزي أمباي أنا يتفتى إليم. الله سبحانه وتعالى أكافضليشا كاتك كتاب شاكي نكبتيا سنة متمواك صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة، أقسم الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أنا وننوى درجة يجو والي أنباو وميامين كتنيني، يعني والي مؤمنون درجة زاو نزا جو الله سبحانه وتعالى أنا زننوى، لكن بيا والذين أوتوا العلم درجات نوالي أنباو ومبوا علم بيا الله أنا وننوى درجة زيدنا زيد. إنما نوميني كتك وإسلام وننجلوا درجة زاو نأهل العلم كتك وميني بيا وننجلوا درجة زاو. هي إنتوبة كما كنا أبورا وكويتفوت إليم بيا. الله سبحانه وتعالى نسمى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هيفي ونلنغانا ولي أمباو ونجوا إن ونعلم na wale ambao hawana ilmu. Hakika haya anayakumbuka na kuyajua wale ambao wana akili. Warawa al-Imam Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban an Abi Darda qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو الدرداء أنا سمع نممسكي أمتم صلى الله عليه وسلم أنا سمع من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من يتفوت أنجيا mwenye kuishika njia akawa anatafuta ilmu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia wepesi wa kupata njia ya peponi, atamsahilishia njia ya kuelekea peponi. Wa innal malaikata latadhau ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna, na hakika malaika wanaweka mbawa zao kwa yule ambaye anaitafuta elimu wakiwa wanaridhia yale ambayo anayafanya. Wa inna talib al-ilmi yastaghfiru lahu man fi samai wal ard hatta al-hitanu fil ma, na hakika talib al-ilmi wanamwombea msamaha malaika au wale wote ambao wako mbinguni na kila kilichoko ardhini, hata vile samaki anapokuwa kwenye maji anamwombea dua talibul ilmi. Wa inna fadla al-alimi ala al-abidi ka fadli al-qamari ala sa'il al-kawakib, na hakika ubora wa mtu mwenye ilmu kwa yule ambaye hana ilmu lakini anafanya ibada tu ni kama vile ubora wa mwezi kwa nyota nyingine. Yani kwa maana mwezi unakuwa mwanga wake ni mkubwa, unaangaza, faida yake ni kubwa tofauti na nyota nyingine. Na vile vile huyu al-alim faida yake inakuwa ni kubwa kwa umma kuliko watu wengine. Innal ulama warathatul anbiya, maulama ni warithini wa mitume. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama, mitume hawakuacha, hawakurithisha dinari wala dirham, hawakuachia watu pesa wala nini. Innama warathul ilma, kwani wao wamerithisha elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, mwenye kuichukua hiyo ilmu basi amechukua fungu nono, amechukua fungu ambalo limejaa. Huu ni kuonyesha ni ubora wa ilmu, na yule mwenye kuitafuta ilmu pia. Hadithi ambayo ameipokea Al-Hakim wa Tabarani fil Awsat وصححه الألباني رحمه الله توقع حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه ونسمع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم فضل العلم أبور وإلم خير من فضل العبادة نبور كلكو أبور وإبادة يعني إلم ni bora kuliko ibada. Ni tabaan kwamba ibada lazima utaifanya na ilmu inakutaka uisome pia. Sasa tukija katika kujua ni nini bora kati ya hili na hili, tunakuta kwamba talabul ilmi ni bora kuliko ibada, na kwa sababu ibada yenyewe inahitaji ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa khairu dinikumul wara, na bora ya dini yenu ni mtu kujiepusha na maovu, mtu awe mcha Mungu. au kwa kuitafsiri alwara kwa maana mtu kuacha mambo ya halali ambayo huende yakampelekea katika haramu. Kwa hiyo huu au haya yote ni katika uburu wa ilmu. Lakini pia mtu mathalan akatoka akaukusudia msikiti kwa lengo la kufundisha au kusoma, basi anapata ujira mkubwa. Na miongoni mwa hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekeza kwamba falahu ajru hajjin tam, atapata ujira wa hija iliyotimia. Yani toba haisabiki kaenda hija kashaenda, hapana, lakini ujira wake ni kama vile mtu kafanya hija iliyokamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fima rawahu at-Tabarani fil Kabir an Abi Umama man ghada ila al-masjid, mwenye kwenda msikitini la yuridu illa an yata'allama khairan au yu'allima, hataki yani hakusudi kwenda kwake msikitini isipokuwa ili aisome khairi au aifundishe. Lengo lake kwenda msikitini ili aisome khairi au aifundishe khairi. Kana lahu ka ajri haj, ujira wake kama ujira wa mtu ambaye ameenda hija. Tamman hajjatu, ambaye hija yake imetimia kabisa, huo ndio ujira wake, ambaye hija yake imetimia. Huu ni ubora wa kutafuta ilmu. Na pia hadithi ya Imamu Tirmidhi na Ibn Majah na hasanahu al-Albani rahimahullah tukwa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ala tambueni, inna ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha, tambueni kwamba dunia imelaniwa na vimelaniwa vile vilivyoko duniani. Illa dhikrullahi wa ma walahu, isipokuwa dhikri za Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo yanaambatana na dhikri, na yale ambayo yanaambatana na dhikri au yale aliyoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo na katika vitendo na katika qurab. Wa alimun au mutaallimun, na vile vile mwanachuoni, na vile vile mwanafunzi ambaye anajifunza ilmu, hawajalaniwa. Huu ni ubora wa kutafuta ilmu ya ikhwata, ni ubora mkubwa wa kutafuta ilmu. Kwa hizi ahadithi na ayati zote ambazo tumezitaja zinajulisha juu ya ubora wa ilmu na maulama na wale ambao wanaitafuta ilmu, na kwamba daraja zao ziko juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatalabu alilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslima, kuitafuta ilmu ni wajibu kwa kila muislamu mwanamme na mwanamke, hasa elimu ya sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talabu alilmi fariidhatun ala kulli muslimin, kuitafuta ilmu ni wajibu na ni faradhi kwa kila muislamu mwanamme au mwanamke. Rawahu Ibn Majah wa ghayruhu an Anas radiyallahu anhu, hadithi hiyo imepokea al-Imam Ibn Majah toka kwa Anas radiyallahu anhu. Kwa hii inakuwa ni wajibu kwa kila mmoja, kwamba lazima aitafute elimu, na watu watakapokuwa wamekosa kuitafuta elimu dhahab, elimu inaondoka. Wal ilmu yadhhabu bi mauti ahli, elimu inaondoka kwa kufa wale walioibeba, wale wanachuoni ambao wamebeba ilmu, wakifa wanaondoka na elimu zao. Sio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watu waamke asubuhi au jioni wakuje kwamba kila mmoja hajui, hana ilmu. La, Allah subhanahu wa ta'ala haichukui elimu hivi hivi, anaichukua elimu kwa kufa wanachuoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi aliyopokea Imam Muslim tuku Abdullah ibn Amr ibn al-As, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hainyokoi elimu kwa kuichukua na kuinyokoa katika vifua vya watu, au kama ilivyokuja hadithi nyingine, min suduri rijali, haichukui katika vifua vya wanaume au vya watu. Walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, lakini anaichukua elimu kwa kuwachukua wanachuoni. Yaani kwa maana wanakufa wanachuoni, kila mwanachuoni anapokufa anaondoka na elimu yake. Hatta idha lam yatruku aliman, Allah ataendelea kuwachukua wanachuoni, anawachukua, anamchukua yule, anamchukua yule, mpaka atakapokuwa hajabakia mwanachuoni yoyote yule. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, hapo sasa watu wanaanza kuwafanya wajinga kuwa ni viongozi, wanaanza kuwafanya wajinga kuwa ni viongozi. Fasuilu, hao wajinga wakishafanya kuwa ni viongozi wataulizwa kuhusiana na mambo ya dini yao. Faaftau bighairi ilmin, watatoa fatwa na majibu bila ya elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza wenzao. Kwa nini? Kwa sababu wao ni wajinga, lakini pia wanawapoteza wenzi wao. Kwa hiyo lazima kila mmoja awe na juhudi ya maksudi kabisa juu ya kutafuta elimu ya sheria kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa baada ya kuelewa hayo kwamba Allah amewafadhilisha maulama na ilmu na wale wenye kuitafuta elimu, lakini vile vile elimu ni faradhi na ni wajibu kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke, kwamba lazima waitafute elimu. Swali, mal ilmu alladhi athna Allah alayhi, ni elimu gani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisifia, wafadhalahu ala ghairihi min alulum, na akaifadhilisha juu ya elimu nyinginezo katika elimu? Ni elimu gani ambayo ni bora ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kawafadhilisha na kwamba wao ni bora wenye kuishika elimu hiyo katika Qur'ani na katika Sunna? Na ni akina nani ambao wamebeba elimu fulani kwamba wataonekana ni bora? Au ni elimu gani ambayo ni bora ambayo Allah anaisifia kwenye Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Anasema Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika Fathu al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari mjalad wa kwanza ukurasa wa 187, wal muradu bil ilmi, na mradi wa elimu, maksudio ya elimu ambayo inasifiwa kwenye Qur'ani na Sunna, al-ilmu ash-shar'i, ni elimu ya sheria, yani elimu ambayo ni ya kumjua Allah na mtume. Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu ala al-mukallafi min amri dinihi, elimu ambayo inatoa faida juu ya kuyafahamu yale ambayo ni wajibu kwa kila mmoja katika mambo, yani kujua mambo ya dini yake, yani elimu ambayo itakupelekea kujua mambo ya Uislamu. Hiyo ndiyo elimu ambayo inakusudiwa katika Qur'ani na Sunna. Fi ibadatihi wa muamalatihi, elimu itakayokuongoza kujua ibada zako ambazo ni sahihi, na kujua muamala, namna ya kuamiliana na watu. Wasayati insha Allah tabarak wa taala, namna ya kuamiliana na watu, kuamiliana na mkubwa, kuamiliana na mdogo, namna ya kufanya biashara, kufanya kazi, kuamiliana na watawala, kuamiliana na watu ambao wanatofautiana nao katika dini, kwa yani kwa maana kuamiliana na makafiri kwa tofauti zao zote, Hii ndio elimu iliyosifiwa katika Qur'ani na Sunna. Wal-ilm billahi wa sifati, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Wa ma yajibu lahu min al-qiyami bi amri, na yale ambayo ni wajibu kuyasimamia na kuyafanya kuhusiana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddasa wa tamajjad wa tanzihihi anin naqais, na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ameepukana na dosari, ameepukana na mapungufu. Wa madaru dhalika ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, mzunguko wa yote haya ya elimu ambayo ameitakasa Allah na kuisifia na kuwasifia wale walioibeba, yote yamejikita katika tafsiri na hadithi na fiqh, kwamba kupitia hayo mtu ataweza kuijua elimu ambayo athna Allahu azza wa jalla alayhi, Allah ameisifia hiyo elimu. Naam, anasema al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu, wa min al-ma'lumi, na katika mambo ambayo yanafahamika, anna alladhi warithahu al-anbiya innama huwa ilmu shari'a, kwamba mambo ambayo wameyarithi, elimu ambayo wameirithisha, anna alladhi warithahu al-anbiya, kwamba ile elimu ambayo maulama ambao manabii wameirithisha, innama huwa ilmu sharia, si vingine ni elimu ya sheria. Wa ma hadha, pamoja na yote hayo, kwamba elimu ya sheria ndiyo iliyopokelewa, ndiyo iliyopokelewa kwa anbiya. Fanahnu, sisi la nunkiru an yakuna lil'ulumi al-ukhra faida, hatupingi kwamba elimu nyingine zina faida, hatupingi kusema kwamba elimu zingine hazina faida, la abadan, hata elimu zingine zina faida. Walakin faidatu dhati adhatu haddain, lakini ni faida ambazo zina ncha mbili, yani elimu zingine ambazo sio elimu za kitabu na sunna ni elimu ambazo zina faida, lakini faida ambayo ina ncha mbili. Ncha ya kwanza, in aanati ala taati llahi, ikiwa hiyo elimu ambayo mtu anaisoma itamsaidia juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala nusri dinillah, na juu ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ntafaa biha ibadullah, na wakanufaika kupitia elimu hiyo waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kanat khaira wa maslaha, elimu hiyo itakuwa ina khairi na maslaha. Yaani ukaisoma elimu fulani, sio elimu ya dini, lakini ndani yake ina maslahi kwa ajili yako wewe mwenyewe aliyeisoma, na kwa ajili ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, umma na mujtama, ile jamii inayokuzunguka, basi hapo kutakuwa na khairi na kuna maslahi. Wakad dhakara ba'du ahli al-ilmi, wametaja baadhi ya wanavyoni, anna ta'alluma sana'at fardhu kifaya, kwamba kusoma mambo ya ufundi, uinjinia, wa ma ila dhalika, na elimu nyinginezo ni fardhu kifaya, ni wajibu ambao ni lazima watokee baadhi ya watu katika umma wafanye, yani wasiache wote. Akasema shekhe, wa hadha mahallu nadharin wa niza', na hii ni sehemu ambayo ni khilafu baina ahli ilmi, kwamba je, kusoma elimu nyingine ambayo sio elimu ya sheria, je, ni fardhu kifaya? Baadhi ya ahli ilmi wakasema la, sio fardhu kifaya, na wengine wakasema kwamba ni fardhu kifaya. Wale ambao wamesema kwamba sio fardhu kifaya wakasema ni mubah, yani inafaa kufanya hivyo, na wale ambao wamesema kwamba ni fardhu kifaya, ina maana baadhi wakiacha, baadhi wakiacha, ikawa hakuna mtu yoyote katika jamii anayesoma elimu hiyo na wakati huo inahitajika, basi watu watapata madhambi. Na hii itakuja insha Allah katika maneno ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika At-Turuq al-Hukumiyyah.